نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دسویں پارے کا رکوع نمبر پانچ ہے، آیت نمبر 65 سے 69. پارا نمبر 10 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 65 to 69. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. یا ایوہ النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرد المؤمنین، رغبت دلائیے مومنوں کو، علل قتال جنگ پر، این یکن اگر ہوں گے، منکم تم میں سے، عشرون 20، صابرون صبر کرنے والے، یغلبو وہ غالب آئیں گے، 200 200 پر، وَإِن يَكُم مِنْكُمْ اور اگر ہوں گے تم میں سے، 100 100، یغلبو وہ غالب آئیں گے، الفم من الذین کفروا 1000 پر، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ بے شک وہ، قوم ایک قوم ہے، لا يفقهون جو نہیں سمجھتی، الآن اب، خفف اللہ ہلکا کر دیا اللہ نے، عنكم تم سے، وعلیما اور اس نے جان لیا، ان فیکم بے شک تم میں، ضعفا کمزوری ہے، فَإِن يَكُم مِنْكُمْ پس اگر ہوں تم میں سے، 100 100، صَابِرَةٌ صبر کرنے والے، یغلبو وہ غالب آ جائیں گے، 200 200 پر، وَإِن يَكُم اور اگر ہوں، مِنْكُمْ تم میں سے، الفوئیں 1000، یغلبو وہ غالب آ جائیں گے، الفینی 2000 پر، بِإِذْن اللہ اللہ کے اذن سے، واللہو اور اللہ تعالی، مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ما کانا نہیں ہے، لنبی جن کسی نبی کے لیے، این یکونا کہ ہوں، لہو اس کے لیے، اسرا قیدی، حتی یہاں تک کہ، یسخنا وہ اچھی طرح خون بہا دے، فی الارضی زمین میں، تریدونا تم چاہتے ہو، عرض الدنیا دنیا کا فائدہ، واللہ اور اللہ تعالی، یریدو چاہتا ہے، الآخرت آخرت، واللہ اور اللہ تعالی، عزیز زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے، لولا اگر نہ ہوتا، کتاب من اللہ لکھا ہوا اللہ کی طرف سے، سبق جو گزر چکا، لمسکم البتہ پہنچتا تم کو، فیما اس میں جو، اخذتم لیا تم نے، عذاب عظیم عذاب بڑا، فکلو پس کھاؤ، مما اس میں سے جو، غنیم تم مال غنیمت حاصل کرو تم، حلالاً طیبا حلال پاک سمجھ کر، واتقوا الله اور ڈرو اللہ سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے. بس جی.